أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا، ربم bize ver، في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve Rabbim onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Sohbet yapacağım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil mürselin. Gökleri üstümüzde direksiz olarak tutan kudrete, bizi yoktan var eden güce, Rabbimize, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, Mevlamız ayet-i kerimede Hac suresinde bize şöyle buyuruyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ İnsanlardan bazıları vardır ki mücadele ederler. Fillahi, Allah hakkında mücadele ederler. Bi gayri ilmin, ilimleri olmaksızın. Ve la huden, rehberleri, hidayete sevk edici önderleri, liderleri, mürşitleri, alimleri olmaksızın. Ve la kitabin munir, nurlu bir kitapları olmaksızın. Dikkat buyurun. Allah-u Teala bazı kullarından bahsediyor. Bu kullar sisteme uymuyor. Allah'ın istediği yönteme, sisteme, eğitim yoluna yani İslam'a uymuyor. Uymamalarına rağmen Allah hakkında tartışmaya giriyorlar. Kim bunlar? Allah'ı bilmeyen, Allah'ı anlatan peygamberlere tabi olmayan herkes. Bunların tamamı Allah hakkında tartışmaya giriyor. Şimdi bu ateistlere, mateistlere bakın. Bunlar Allah hakkında tartışmaya giriyor. Öyle bir şey yok diyorlar. Yaratıcı diye bir şey yok. Bu uydurma. Dünyadaki 10 insandan 9'u dinlere inanıyor. Batıl dinler ve hak din, İslam. Bütün bu dinlere 10 tane adamın 9'u inanıyor. Hepsinin ilahı var, ilahları var. Ancak ateistler %10'luk bir kısmı teşkil ediyor. Onların deyimiyle biz zor olanı seçtik diyorlar. İlahı kabul etmiyoruz, kuralları kabul etmiyoruz, kanunları kabul etmiyoruz. Bu dünyada kanunları biz belirleriz diyorlar. Sözleri şu, biz zor olanı tercih ettik, biz zor olanı seçtik diyorlar. Bu bir uydurmadır. Bu bir yalandır. Siz tam aksine kolay olanı tercih ettiniz. Kuralsız yaşamak, keyfi bir yaşam, hükümlerin ve emirlerin yaşamına müdahale etmemesi en kolay harekettir. En kolay yöntemdir. Allah'ı tanımazsın, hükümsüz, emirsiz, kanunsuz, keyfine göre bir yaşam ortaya koyarsın. Çünkü varlığı kabul etmiyor. Her şeyin bir tesadüf eseri olduğunu düşünüyor. Buna iman etmiş, buna iman ettiği için vahiy olarak gelen ne peygamber, ne ayet, ne melek, ne cin, ne metafizik alemden hiçbir şeyi kabul etmiyor. Cennet ya da cehennemi kabul etmiyor. Hesabı, terazi, mizanı kabul etmiyor. Ona göre dünyada olmuş olan her şey, Merkür, Venüs, Jüpiter, Mars, Güneş, Ay, bunların tamamı tesadüfi olarak olmuştur. Kardeşler, dünyada ney tesadüfi olmuştur? Ney? Şu önüme gelen yazı tesadüfi olmuş olabilir mi? Bu yazı. Kalemi var mı bir tane? Bir tane kardeşimin kalemi var mı? Bir tane misal getireyim. iki tane harfin yan yana gelmesine tesadüf diyemiyorsun. Ama kainat denilen mekanizmanın kendi kendine olduğunu iddia ediyorsun ve tesadüf diyorsun. Bakın şimdi. Benim önümde bazı notlar var, başlıkları. Kardeşimden rica ediyorum bu başlıkları koy ki ne anlatacağımı şaşırmayayım. Konudan sapmayayım, farklı konulara girmeyeyim. Bir konu üstünde gidelim. Şimdi bakın, burada bütün harfler yan yana dizilmiş. Notlarımın başlıkları burada var. Ben size desem ki, bu kardeş bu başlıkları buraya yazmadı. Bu vazifeyi verdiğim kardeş kalemi aldı, kağıdı önüne koydu. Kalemi aldı ve kağıdın üzerinden kalemi bıraktı. Kalem düşmesiyle beraber bazı şekiller çizmeye başladı. Bazı harfler çizmeye başladı. Kağıda ve kağıdın altındaki tahtaya çarpmasıyla beraber. Ve bu çarpışmayla beraber bütün bu harflerin dizilimi, inci gibi yan yana dizilimi bir tesadüf eseri oluştu. Desem, ne dersiniz bana? Hocam böyle bir şey mümkün değil. İhtimal dışı. Bakın basit bir yazıdan bahsediyorum. 29 harfin yan yana dizilmesinden, belli bir sıra içinde yan yana dizilmesinden, kelimelerin ve cümlelerin oluşmasından bahsediyorum. Basit bir dizilim bu. Ağaçlardan, güneşten, aydan, Jüpiter'in, Satürn'ün, güneşin ve ayın birbirine çarpmamasından bahsetmiyorum. Bu büyük bir olay. Bu küçük bir olay. Bu küçük bir olayın bile tesadüfen olmadığını söyleyen adam, güneşin, ayın, Merkür'ün, Jüpiter'in, dünyanın, ağaçların, akarsuların ve dağların tesadüfen oluştuğunu iddia ediyor ve Allah denilen ilahı 10.000 yıldır bütün insanların ağzındaki tek ismi Allah'ı inkar ediyor. Bir kalem örneğinde olduğu gibi. Bu kalem örneğine inanmıyorsan, böyle bir tesadüfe inanmıyorsan, yerlerin ve göklerin de kendi kendine olduğuna inanmamalısın. Ateist vatandaşım. Dolayısıyla bu ateistler ne bir ilme dayanıyor, ne bir vahye dayanıyor, ne bir rehbere dayanıyor. Peygamberleri yok. Ve şöyle diyorlar kendilerini yüceltmek için. Biz zor olanı tercih ettik. Hayır, zina sizde serbest. İçki sizde serbest, bize yasak. Kumar size serbest, bize yasak. Kadına kıza bakmak size serbest. Arkasından laf atmak size serbest. Arkadaşına gaz vermek, şehvetini artırmak size serbest. Erotik filmler seyretmek, bilgisayarın başında porno izlemek size serbest. Bize yasak. Şimdi sorum şu. Kolay olanı sen mi tercih etmişsin? Ben mi tercih etmişim? Kolay olanı sen tercih etmişsin. Nefsine ne hoş geliyorsa hepsi serbest. Şeytan sana neyi emir ediyorsa hepsi serbest. Bana hepsi yasak. Bu dünyada kurallarıma göre hareket edeceksin diyor Allah Teala. Sana bu canı, bu gözü, yabancı bir kadına bakmaktan lezzet aldığın bu gözü, lezzet aldığın bu nefsi, içindeki bu nefsi ben verdim. Şehvet denilen duyguyu ben verdim ve istiyorum ki frenleyesin. Bunu burada frenlersen ben sana ahirette hayal edemeyeceğin kuvvetler vereceğim. Hayal edemeyeceğin nimetler vereceğim diyor Allah Teala. Ama insan dinlemiyor. İnsan anlamıyor. İnsan elindeki nimetlerin kıymetini bilmiyor. İnsan hep kendisinden bir iki adım daha ilerideki adama bakıyor. Dünya hayatında hep mahallemizdeki adamın arabası neden benden daha iyi? Neden bu benim komşum benimle aynı iş yerinde çalışmasına rağmen benden 1.000 lira fazla maaş alıyor? Neden bu adamın iki tane dairesi var bende daire yok? Borçlarımı kapatamadım. Dünyevi bütün işlerimizde kendimizden üstteki adamlara bakıyoruz. Bu şeytanın bir aldatmacasıdır. Halbuki Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ı anlatan sahabiler ne buyuruyor? Ben hep dünya meselelerinde kendimden daha fazla nimet almış insanlara bakardım. Bak sahabi Efendimiz nasıl anlatıyor. Ve devamlı halimden şikayet ederdim. Gittim bu durumu Allah Resulü Aleyhisselam'a açtım. O bir rehber olduğu için, mürşid olduğu için ahlaki noktadaki sıkıntılarımızı kime açarız? Mürşide açarız. Sahabe kime açıyor sıkıntısını? Benim içimde böyle bir duygu var ey Allah'ın Resulü. Ben bundan kurtulamıyorum. Bana bir çıkış yolu, bir ölçü verebilir misin? Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Bu duygu şeytandandır. Dünyevi bütün işlerinizde kendinizden daha aşağıdakilere bakacaksınız. Kendinizden üsttekilere baktığınız zaman Allah'a asi olursunuz. Geçen hafta bir kardeşimi ziyarete gittim. İki tane derviş kardeşimle beraber. Kardeşimiz çok kaliteli bir motor sahibi, genç bir kardeşimiz. Birkaç defa sohbetlerimizde de bulundu. Uzun zamandan beri gelmiyor. İnşallah iyileşir tekrar gelir. Bu kardeş güzel bir motor almış kendisine. Bir motor sevdası var. Motor iki tekerlekli olduğu için ciddi bir sıkıntı var. Kaza yapma ihtimalin dört tekerlekli bir araca göre çok daha fazladır. Yüzde olarak, istatistik olarak. Bu kardeşimiz çok ağır bir şekilde seyrederken çok hızlı bir şekilde seyreden başka bir motor bu kardeşimize vurmuş. Çok sert bir şekilde vurduğu için bu kardeş yüzü koyun bir şekilde kaldırımın sivri tarafına vurmuş. Yüzünü. Vücudunun hiçbir yerinde bir çürük bile yok. Bütün ağırlığı, bütün çarpışma şiddetini yüzü almış. Beyni paramparça olmuş. Kardeş şu anda hastanede yatıyor. Tam bir aydan beri. 4 tane operasyon geçirmiş. Operasyon beklediği daha 8 tane iş var. 8 ameliyat bekliyor. Kardeşimiz diyor ki orada bize, hocam diyor, inşallah 1-2 haftaya çıkacağım, evime gideceğim diyor. Etrafındaki bakıcı kardeşler böyle söylüyorlar. Morali yerine gelsin, evine gitsin diye. Evine gitme hayaliyle yaşasın diye. 7-8 tane yapması gereken operasyon var, acil. Çene kırılmış, konuşamıyor. Gözler görmüyor. Kardeşler 2 tane göz görmüyor. Doktor diyor ki 1 tane gözü kaybetti. Tek gözün %20'sini, %30'unu kurtarabilirsek biz ameliyatı yapacağız. Allah gösterirse gösterir. %20'sini, %30'unu kurtarabilirsek diyor. Ondan sonra göz ameliyatı, beyin ameliyatı, kafatası çatlakları var, onları düzeltecek. Ondan sonra yüzüne estetistik. Estetik yüzüne yapacak. 7-8 tane operasyon bekliyor bu kardeşimizi. Şimdi bu kardeşimiz bu kazayı geçirmeden önce etrafındaki birçok insana bakıp, kendisinden çok daha zengin insanlara bakıp imreniyordu olabilir. İmreniyor olabilir. Ben de keşke şöyle olabilsem, benim de böyle bir arabam olsaydı diyor olabilir. Ama şu anda gidin bu kardeşe deyin ki, kardeşim hiçbir şeyin olmayacak. Evin bile olmayacak. Oturduğun bir ev bile. Sadece eski sıhhatin sana geri dönecek. İster misin? Eski sağlığın sana geri dönecek ama şu anda oturduğun ev senin olmayacak, motorun olmayacak. Bu kadar rahat yaşamayacaksın. İster misin? Böyle bir teklifte bulunsalar. Bu kardeş kabul eder mi? Buradaki bütün kardeşler bu teklifi kabul eder. Çünkü bu dünyada sağlıktan daha büyük bir zenginlik yoktur. Bu adam şu anda sağlığını kaybetmiştir. Geriye kazanacak ama büyük bir yüzdeyi kaybetmiş olarak kazanacak. Allah Teala şifasını versin. Amin. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Allah için ol demek çok basit bir şeydir. Çok basit bir şeydir. Hiç olmayacak şeyi oldurur o. Esnaf arkadaşım doktora gitmiş. 15 yıldır çocuğu olmuyor. 15 yıl. O doktor, bu doktor, şu doktor en sonunda bir doktorun canını tak etmiş. O söylememesi gereken kelimeyi söylemiş. Demiş ki sizin çocuğunuz olmayacak. Mümkün değil. Bilime aykırı. Bazı tahliller yapmış. 15 yıldan beri de denemeler olduğu için bilime aykırı diyor artık. Tespit ortada diyor. Sizin çocuğunuz olmaz diyor. Adam da şöyle diyor. Sen Allah mısın kardeşim? Haşa ve kella. Normal bir Müslüman, kuvvetli Müslüman böyle bir kelimeyi söylemez. Sen nasıl benim kaderim hakkında tayinde bulunursun? Sen benim 1 sene sonra ne olacağımı nereden biliyorsun? Yani sen şunu mu demek istiyorsun? Allah size çocuk verebilme gücüne sahip değil. Doktor kızmış, tartışmışlar. Doktoru terk etmiş. 6 ya da 7 ay sonra hanımının hamile olduğunu öğreniyor. Bu senin çocuğun olmayacak denilen adam. Kim verdi buna bunu? Bu adamın şu anda 3 tane çocuğu var. Rabbime hamdolsun. Allah ol dedi mi önünde hiçbir engel duramaz ki. Gözü görmüyormuş. 20 senedir adamın gözü görmüyormuş. Bütün doktorlara gitmiş. Doktor diyor ki göz damarları kurmuş kardeşim diyor. Mümkün değil. Haberlerde gördüm. Göz damarları kurmuş diyor. Çocuk Allah Teala'ya dua ediyor. Bilimin durduğu yerde irade başlar, güç başlar. Allah'a sığındın mı? Allah'tan istedin mi? Çocuk geceler boyu Allah'a dua ediyor. O kadar iştiyaklı bir çocuk ki Kur'an'ı parmaklarıyla okumayı öğrenmiş. Şimdi bir Kur'an çıkartmışlar amalar için. Önce elifba cüzünü parmaklarıyla öğreniyor. Arapça harfleri. Bizim Müslümanlar gözleri görüyor, elifba okumayı öğrenmiyor, Kur'an okumayı öğrenmiyor. Adamın gözleri görmüyor ama elifbayı amalar için yapılan bir sistemle çözüyor. Parmaklarıyla. Nasıl yapıyorlar? Allahu alem. Herhalde harflerin şekilleri gibi A'yı, B'yi, C'yi şekille kabartmışlardır muhtemel. Arapça harfleri de böyle yapmışlardır. Bu da parmağıyla üzerine dokunuyor ve beyninde onu hayal ediyor. Bu şekilde hayal ede ede harfleri hafızasına yazıyor ve Kur'an okumayı öğreniyor. Öğrendikten sonra amalar için yapılmış olan Kur'an alıyor ve bu Kur'an'ı okumaya başlıyor. Sonra dualar etmeye başlıyor. Dualar okuyor. Allah-u Teala bir sabah kalktığında bu kardeşimizin gözünü açıyor. Bu ilahi bir kudrettir. Mucize denir mi hocam? Mucize denmez. Peygamberin elinden çıkmayan bir şeye mucize denmez. Allah'ın mucizesi denmez. Çünkü mucize peygamberlerden sadır olur. Allah'ın kudreti denir. Edep budur ehli sünnette. Şu halde bu kardeşimiz şu anda büyük bir sıkıntı içinde. Bizden de dua bekliyor. Allah Teala bu kardeşimize şifa versin. Amin. Kardeşler, şu anda buraya gelen bütün kardeşler sağlıklı. Ufak tefek kusurlarımız var. Genciz, minik minik yoklamalar var hastalıklarda. Bak, yarın öbür gün ihtiyarlayacaksın, hastalık rakamlarını artacak. Ey kulum, Allah Teala'nın ikazıdır bunlar. Ama şu anda ufak yoklamalar var sadece. Sağlıklı mıyız? Sağlıklıyız elhamdülillah. Aklımız çalışıyor, gözlerimiz görüyor, ayaklarımız yürüyor. Buraya geldik çok şükür. İlim meclisindeyiz. Resulullah'ın meclisindeyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda biz dünyanın en zengin insanlarından biriyiz. Ama bazı günler şeytan bize bu zenginliğimizi unutturuyor. Ve gözümüz yükseklere bakıyor. Bu göz yükseklere bakmayacak. İslam'ın prensibi budur. Göz aşağı bakacak. Mahallende iki tane arabası olan var ama mahallende evi olmayan da var. Sen hangisine bakacaksın? Ben hırslı bir adamım hocam, yukarıya bakarım. Yukarıya bakmak yok, aşağı bakacaksın. Adamın evi yok. Ayda 1100 lira maaş alıyor, 800 lirasını kiraya veriyor. Hadi geçindir. Sen bu adama bakacaksın, yukarıdaki adama bakmayacaksın. Bunu bir misalle anlatayım. Mevlana'mızdan bir misalle anlatayım. Mevlana Celaleddin Mesnevi'de hayvanları konuşturmayı çok sever. Hikayelerde hayvanlardan bahseder. Hayvanların arasındaki diyalogtan bahseder. Oradan meseleyi çok farklı bir mecraya götürür. Akılda kalıcı bir hikayeyi zihinlerimize kazır. Mevlana'mız bir eşekten bahsediyor. Bir eşeğin sahibi vardı. Bu eşeğin sırtına demir yüklerdi, odun yüklerdi. Bu demiri ve odunu devamlı bu eşekle taşırdı. Pazarlarda satardı. Fakat eşeğin sırtı semeri ince olduğu için sırtı delindi, çizildi. Eşeğin sırtı yaradan kurtulmaz oldu. Eşek de halinden şikayetçiydi. Ya Rabbi, beni biraz daha rahat bir sahibe versen. Ben de atlar gibi huzurlu yaşasam. Kesiksiz, biçiksiz, huzurlu, sağlıklı yaşasam. Her gün yük taşımasam. Eşek devamlı böyle dualarda bulunurdu. Bir gün padişahın sarayında atlardan sorumlu seyis bu adamı ziyarete geldi. Baktı eşeği, bir deri bir kemik kalmış. Kardeşim dedi, nedir bu hal ya? Eşek dal gibi ince kalmış. Sen ver bunu bana, bir iki hafta ben bunu besleyeyim atlarla beraber. Bir sevaba girmiş oluruz. Duasını alırız, hayvanın duasını alırız. Senin de duanı alırım. Dedi arkadaşına. Arkadaş dedi ki tamam, benim işime gelir dedi. Eşeği buna verdi. Eşek bir gitti atların yanına, sarayın atları. Ayaklarının altında toz bile yok. Ot istiyor, ot geliyor. Saman istiyor, saman geliyor. Buğday istiyor, buğday geliyor. Yediği önünde, yemediği ardında. Her gün tımar ediliyor. Her gün yıkanıyor. Dişlerine ayrı bakılıyor. Tırnaklarına, nalınlarına ayrı bakılıyor. Atlara çok güzel bakılıyor. Eşek atların bu durumunu görünce şöyle dedi. Ya Rabbi, ben de senin yarattığın bir mahlukum. Bu atlar da senin yarattığın bir mahluk. Bunları böyle kayırıyorsun, böyle rahat rahat yaşatıyorsun. Bana niye böyle sıkıntılı bir yaşam verdin ya Rabbi? Diye eşek Allah'a isyan etti. Kardeşler, eşeği ayıplamayın. Şu anda dünyada bu sözlerle Allah'a isyan eden binlerce eşek Müslüman var. Binlerce eşek Müslüman. Adamın işi gücü yerinde diye Allah'a isyan ediyor. Ya Rabbi, bu da senin kulun diyor. Ben de senin kulunum. Niye ona verdin de bana vermedin? İşte bu eşeklik. Eşek bu. Eşek zihniyeti bu. Gel gelelim savaş çıkıyor. O tımar edilen atlar zırhları giyiniyorlar. Süvarilerle beraber savaşa gidiyorlar. Eşek hala orada. Eşek savaşa gitmez. 3-5 gün sonra atlar bir geliyor. Birinin kolundan mızrak girmiş, birinin kalçasından ok girmiş. Biri kılıç darbesi almış, biri mızrak darbesi almış. Birisinin yüzü yanmış. Eşek bunların durumunu bir görüyor. Ya Rabbi, ben sana asi oldum, beni affet. Ben zalimlerden oldum ya Rabbi diyor. Sen kime neyi verineceğini çok iyi bilirsin diyor. Sen bu sağlığımı bana ver, başka bir şey istemiyorum diyor. Eşeğin aklı başına geliyor. Ama şu zamanımızdaki Müslümanların çoğunun aklı başına gelmiyor. Allah Teala bu milletin aklını başına getirsin. Amin. Bu millete izan versin, akıl versin. Amin. Çünkü şeytan bizi kandırıyor, bizi aldatıyor ve sahibi olduğumuz nimetleri unutturuyor. Şeytanın kuvvetlerinden bir tanesi nedir? Unutturmak. Unutturmak. Belayı hatırlatır. Allah sana bu kadar bela verdi, bu kadar bela verdi. Devamlı hatırlatır. İsyan edelim diye. Nimeti unutturur. Ne nimet geldi ki? Allah'tan sana ne nimet geldi ki? Ne verdi ki sana? Gözüm var. Aklım çalışıyor. Dilim dönüyor. Ayaklarım yürüyor, elim tutuyor. Daha ne versin? Daha ne versin? Bundan öte Müslüman olarak doğmuşum, İslam beldesinde doğmuşum, bundan öte Ehl-i Sünnet vel Cemaat dedenin torunlarıyım. Daha ne versin? Allah bana daha ne versin? Araba olmasın, ev olmasın. Bundan büyük nimet var mı? Şu halde ölürsem, şehadetle ölürsem ebedi olarak cennetteyim. Allah bize nasip etsin. Amin. Daha ne versin? Bu nimetlerin tamamını şeytan ne yapıyor? Unutturuyor. Neden unutturuyor? Çünkü ne bir mürşide dayanıyor, ne bir nurlu kitaba dayanıyor, nurlu kitap, ne Kur'an'a dayanıyor, ne bu Kur'an'ı açıklayan peygambere, mürşide dayanıyor, ne de bir ilme dayanıyor, sünnete dayanıyor. Hiçbir şeye dayanmıyor. Duvara dayanıyor. Ve keyfine göre uydurmalarda bulunuyor. Bana göre şöyle, bana göre böyle. Bana göre. Bugün Müslümanlar için kullanılması gereken en tehlikeli iki tane kelime var. Ben Müslümanım diyen kardeşlerim, Allah rızası için kelime haznenizden şu iki tane kelimeyi kaldırın. Bir, bana göre. İki, bence. Bak iki tane kelime söyledim. Bir Müslüman her şeyi kullanabilir. Küfür olmayan her sözü söyleyebilir. Ama dine dayalı, hakkında hüküm olan meselelerde, yani İslam'a dair konularda bu iki kelimeyi söyleyemez. Bana göre diyemez, bence diyemez. Neden? Çünkü din nakle dayanır. Nakildir. Allah'ın Resulü Aleyhisselam bu kitaptan öğrendiği bütün bilgileri ve bu kitabın bir misli olan hikmetten öğrendiği, Allah'ın kalbine ve ciğerlerine indirdiği hikmet. Allah size Kur'an'ı nasıl verdiyse onun bir misli olan hikmeti de bana verdi. Hadis-i şerifinde buyurulan hikmet. Nedir o? Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine hikmet denir. Hikmet. Ayetle teyit edelim. Biz sana kitabı ve hikmeti verdik. Kimden bahsediyor Mevla Teala? Bizden bahsetmiyor. Resulullah'tan bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Resulullah'ta bir bu var, kitap, iki hikmet var, sünnet. Sözlerinin tamamı, hadislerinin tamamı, yaşantısının tamamı bizim için bir hikmettir. Bu iki kaynağa bağlı olduğumuz zaman biz bana göre diyemeyiz, bence diyemeyiz. Ancak şunu diyebiliriz. Resulullah Aleyhisselam'ın bu konuda bir hükmü var mı? Kur'an'ın bu konuda bir hükmü var mı? Alimlerin bu konuda bir beyanı var mı? Nakle bakalım. Nakle bakmadığımız zaman kafamıza göre hüküm veririz. İşte bu hevasına aldanan, hevasına tapan insanlar vasfına girmiş oluyor. Allah bizi korusun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi size soracağım bir soruyla bu olayı biraz yakınlaştırayım. Bu sayacağım sınıflar içinde hangisi daha cahil? 4 sınıf sayacağım. 1. Ağaca tapan. Ağaca tapan insanlar var mı? Şu anda hala dünyada ağaca tapan insanlar var. Geçmişte olduğu gibi Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi ağaca tapıyordu. Ağaca tapan insan cahil bir adam mıdır? Cahildir. Başka? Güneşe tapan. Şu anda Japonların resmi ilahı kim? Güneş. Onlar güneşe tapar. Bayraklarında bile güneş vardır. 3. Ağaç, güneş, kendi eliyle yaptığı puta tapan. Şu anda dünyanın belli bölgelerinde aynen müşrikler zamanında olduğu gibi insanlar kendi elleriyle put yapar ve onlara tapıyorlar. Şu anda hala var. Müşrikler de böyle yapıyordu. Ekmek yapıyorlardı. Ekmeğe put şeklini veriyorlardı. Atalarının şekillerini veriyorlardı. Acıktıkları zaman da o ekmeği yiyorlardı. Şu anda hala bu sistemde devam eden insanlar var. Bakın, güneşe tapan var. Ağaca tapan var. Kendi eliyle yaptığı tapan var, puta tapan var. İneğe tapan var şu anda dünyada. 4. sınıf ineğe tapan. Hindular ineğe taparlar. Bu 4 sınıftan en cahil olan, aklı en zayıf olan grup sizce hangisidir? Şimdi, güneş insanın ihtiyarının dışında olan bir şey. İnsan yapmadı güneşi. İneği de insan yapmadı. Bütün bilim adamları toplansa bir inek yapamazlar. Teknik o kadar ilerledi, bu kadar bilgisayarımız var, bu kadar laptopumuz var. Klonlamayı öğrendik, her şeyi öğrendik. Bir tane inek yapamazlar. Bırak ineği, şairane konuşayım, sinek yapamazlar. Dolayısıyla güneşe tapan bir yerde, ineğe tapan bir yerde. Ağaç, orijinal bir ağaç yapamıyorlar. Orijinal bir ağaç. Ama put yapabiliyorlar mı? Yapabiliyorlar. Bu insan yapısı bir şey. Dolayısıyla kendi eliyle yaptığı puta tapan diğer üç sınıftan daha az, daha aciz, daha zayıf bir akla sahip anlamına geliyor. Buradan nereye gelmek istiyorsun hocam? Kendi hevasına tapan insan da kendi eliyle yaptığı puta tapan gibidir. Bugün ateistler, deistler, komünistler, ilaha tapmayanlar, kendi deyimleriyle zor olanı tercih ettik diyenler, halbuki en kolay yola gidenler. Allahsız yaşayanlar, bunlar kendi eliyle yaptıkları puta tapanlar gibidir. Akıllarına tapıyorlar. Kendilerinden önceki akla tapıyorlar. Ateizm dün çıkmadı. Binlerce yıldır var olan bir şey. Kim çıkarttıysa bunu, onun aklına tabiler. Şurada bilmemiz gereken mesele ne? Biz Müslümanlar kimin aklına tabiyiz? Akla tabi olmak zorundayız. Biz Müslümanlar akla tabi olmadığımız zaman hevaya tabi olmuş oluruz. Hevasını ilah edineni gördün mü? Ey Resulüm, ona sen mi vekil olacaksın? Hevasını ilah edinenler kendi eliyle yaptıkları puta tapanlardır. Bizim bunlardan bir farkımız olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Neye yöneleceğiz? Neye tabi olacağız? Bir, ilme tabi olacağız. Bu ayetteki ilim sünnet demektir. Resulullah'ın sünneti. İki, huden, hidayete sevk edici insanlara tabi olacağız. Kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe radıyallahu anhum. Alimler, Allah hepsinden razı olsun. Bunların aklına tabi olacağız. Sünnet, akıl. Sonra nurlu kitap. Kitabın Munir. Bu kitaba tabi olacağız. Hocam, peki ayette geçen o diğer ikisine, yani sünnete ve peygambere ve sahabesine tabi olmasak, sadece kitaba tabi olsak olur mu? Olmaz. Olmaz. Saparsın. Günümüzde sapmış hocaları görmüyorsun. Namaz iki vakittir diyor. Namaza gerek yoktur diyor. Kurbana gerek yoktur diyor. Hac neymiş? Dünyada gördüğüm en mantıksız şey. Ali Şeriatı diye bir Şii var. Sapık. Bu dünyada Müslümanların yaptığı en mantıksız şey hacdır diyor. Bu adam bir Müslüman. Müslüman olduğunu iddia ediyor kardeşler. Bu adam bir Şia'dır, Şii. Şii ne demek? Sahabe düşmanı demek. Sahabeye düşman olduğun zaman, yani bu kitabı bize getiren adamlara düşman olduğun zaman ne diyorsun? Bu dünyada Müslümanların yaptığı en mantıksız şey bir evin etrafını tavaf etmek, dönmek. Bu ne cahilane bir şey diyorsun. Hevana tabi oluyorsun. Yani kendi ellerine bir put yapmış oluyorsun. Allah'a put diyorsun. Ali Şeriatî'nin sapkınlıklarından bir tanesi. Bir cülustur diyor, bir cülus. Allah bir puttur diyor. O da bizim putumuzdur diyor. Sübhanallah, sübhanallah. Allah'ım seni tenzih ederim. Akla tabi olmazsan, kendi aklından önceki akla tabi olmazsan, doğruya tabi olan akla tabi olmazsan, bu nurlu kitabı senden daha iyi anlayan akla tabi olmazsan, işte bu sapıklara tabi olursun. Şii olursun, Vehhabi olursun, Selefi olursun, Mutezil olursun. Allah'ın dininden başka bir din yaşarsın ama Müslüman olduğunu iddia edersin. İşte IŞİD. Suriye halkının tamamı müşriktir. Türkiye halkının tamamı müşriktir. Fetva. Halifesi fetva vermiş. Bu insanların tamamı müşriktir. Müslüman kardeşine sen nasıl müşrik dersin? Sen bu kitaba tabi değilsin. Sen kendinden önceki akla, bir üst akla tabi değilsin. Sahabeye, alimlere, peygambere tabi değilsin. Sen hevana tabisin. Kardeşler, bu ülkedeki Müslümanlar, bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Müslümanların %80'i fıkhi meselelerde kime tabidir, kimin aklına tabidir? İmam-ı Azam Ebu Hanife. Biz Hanefi mezhebindeniz. %20'si Doğu ve Güneydoğu bölgesi İmam İdris Şafii. Allah ikisinden razı olsun. Bu iki müçtehitten birisine tabidir. Ameli noktalarda bütün meseleleri bu müçtehitler ayetlerden, hadislerden çıkarttıkları hükümleri kitaplarına geçirmişler. Peşlerinden gidenler de bunlara tabi olmuşlardır. Şimdi bunlara tabi olmadığın zaman ne oluyor? Kendi aklına tabi olmuş oluyorsun. Peki hocam niye biz bu müçtehide tabiyiz? Niye biz başkasının aklına tabi olmak zorundayız? Çünkü onun aklı kendinden daha üstün bir akla tabi. Silsilesi var, zinciri var. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin üstünde kim var? Hangi akıl var? Hammad var. Onun hocası Hammad'tır. Hadis ilmini, fıkıh ilmini Hammad'dan öğrenmiştir. Onun üstünde kim var? Bir üst akıl kim? İbrahim Nehai Hazretleri var. Bir üst akıl odur. Onun üstünde kim var? Alkame radıyallahu anh, sahabenin alimlerinden. Onun üst aklı kim? Abdullah İbni Mes'ud var. Al-Kamer'in hocasıdır Abdullah İbni Mesud. Bir üst akla gidelim. Hazreti Ali kerramallahu veçhe. İmam-ı Azam'ın ilmi Hazreti Ali'ye dayanıyor. Bir üst akla gidelim. Onun hocası kim? Onun aklını teslim ettiği hoca kim? Muhammed Mustafa var sallallahu aleyhi ve sellem. Onun aklını teslim ettiği kim? Allah Teala Hazretleri var. İşte aklını senden daha büyük akıllara teslim etmediğin zaman ortada kalıyorsun. Okyanusta gezinen dümensiz bir gemi gibi. Ve iddia ediyorsun. Ben onlara tabi değilim. O silsileye, o zincire tabi değilim ama buna tabiyim diyorsun. Yani 1400 yıllık bir adım atıyorsun. Kardeşim 1400 yıl sonra bu kitap arkeolojik bir kazıda bize gelmedi. Biz bunu 1400 sene sonra bulmadık. Bu kitap bize peygamber tarafından geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabilerine ayet bir ayet öğretti, ezberletti ve yaşamaya başladılar. Sahabiler bu kitabın içinde bulunan hükümleri açıkladı. Olmayan hükümlerde Resulullah'ın sünnetine baktı. Resulullah'ın sünnetinde bulamadığı şeylere içtihat etti. İçtihat, sen müçtehit değilsin, bir şey değilsin. Nasıl içtihat edeceksin? Sonra onların fetvaları da kayıtlara geçti. İşte Hanefi mezhebi, Şafii, Hanbeli, Maliki böyle geldi. Bunlara tabi olmadığın zaman ne oluyor? Keyfi oluyor, keyfi oluyor. Ben Müslümanım ama mezhepsiz Müslümanım, ben mezhebe inanmam. Yani sen Ebu Hanife'ye, Hammad'a, Nehai'ye, Ali'ye, İbni Mesud'a, Muhammed Mustafa'ya inanmıyorsun ha? Bunların hepsi yalancı, sen doğrucu. Bunun manası budur. Ben aklımı Kur'an'dan başka bir şeye teslim etmem. Yani bu Kur'an sana indi o zaman. Bu Kur'an'ın direkt muhatabı sensin o zaman. Buradan bu mana çıkıyor. İşte bunu yapan insanlar, hevasına tapınan insanlar olmuş oluyor. Allah Teala bu sapıklar gibi ayağa kayan ümmet etmesin bizi. Amin. Şimdi, İmam Ali'nin verdiği bir örnek var. Bu din akılla olmaz deyip verdiği bir örnek var. Ali kerramallahu veşe'ye bir adam geliyor. Ey imam diyor, bana göre bu iş böyle olmalı değil mi? Bana göre. Müslümanın kullanmaması gereken iki kelime neydi? Bana göre, bence. Bu iki kelime yok. Literatürden kaldırın. Bu konuda Allah ne dedi? Bu konuda Resulullah ne dedi? Bu konuda icma ne diyor? Bunu söyleyeceksin. Bana göre diyemezsin. Örnekler getirdim şimdi bak. Geçen hafta gelen sorulardan örnekler getirdim. İnsanlar nasıl sapmışlar? Nasıl yanlış hükümler verebiliyorlar? Tek bir yanlış kapıyla, bana göre benceyle. Okuyacağım Allah'ın izniyle. İmam Ali'ye geldi. İlmi olmayan bir zat. Dedi ki ya imam bu konuda ben böyle düşünüyorum. Sen ne dersin? Kardeşim bu din bize nakil yoluyla gelmiştir. Ben böyle düşünüyorum, sen böyle düşünüyorsun diye bir şey yoktur. Şayet bu din nakille değil de akılla olmuş olsaydı ben insanlara meslerinin üstünü değil altını meshetmelerini emrederdim. Şimdi İslamiyet'te ne var? Mes giymek var, mes. İhtiyarlarımız ne yapıyorlar? Yolculuğa falan çıkacağı zaman ya da ayaklarını yıkamak zor geldiği zaman ne yapıyor? Bir abdest alıyor, üstüne mes giyiyor. Mes giydikten sonra diğer abdestleri alırken meslin üstüne bir kere mes etmesi yeterli geliyor. Artık ayağını yıkamak zorunda kalmıyor. İslam'ın getirdiği bir kolaylıktır bu. Süresi nedir? 24 saattir. Yolculuğa çıkarsan, seferi olursan 72 saattir, 3 gündür. Şimdi İmam Ali ne diyor? Bu din akıllı olsaydı, nakilli olmasaydı ben insanlara derdim ki mestin altını meshedin. Çünkü mestin altı üstünden daha çok kirlenir. Kardeşler biz yere ayağımızın üstüne mi basıyoruz balerinler gibi? Ayağımızın altıyla basıyoruz biz. Alt mı daha çok kirlenir, taban mı daha çok kirlenir, ayağımızın üstü mü daha çok kirlenir? Altı daha çok kirlenir. Peki niye İslam'da mestin üstü meshedilir diyor? İmam Ali ne diyor? Ben Resulullah'tan gördüm ki o mestin hep üstünü meshetti. Altını meshetmedi. Dolayısıyla biz nakle tabiyiz. Nakli yaparız diyor. İşte bu din bize böyle gelmiştir kardeşler. Öyle uydurmayla, öyle sallamayla olmaz ki bu iş. İmam-ı Azam Ebu Hanife dedim. Bir olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah'ın torunlarından Muhammed Bakır Hazretleri. Büyük Allah dostu, 12 imamdan bir tanesidir. Allah şefaatine nail etsin. Hacca gidiyor Ebu Hanife Hazretleri. Hacda Muhammed Bakır Hazretleri ile aynı çadıra düşüyorlar. Muhammed Bakır diyor ki, ben senin hakkında iyi şeyler duymadım. Ya Numan, ey Ebu Hanife, sen benim dedemin dinini akıl ve kıyas yoluyla değiştiriyormuşsun. Kulağına bazı şeyler gelmiş Muhammed Bakır Hazretleri'nin. Nedir o? Ebu Hanife ve talebeleri, Ebu Yusuf, İmam Muhammed gibi müçtehit talebeleri, bunlara çok sorular geliyor. Bunlara rey ehli denir. Rey ne demek? Kur'an ve sünnetten hüküm çıkartabilen müçtehitler. Rey ehli. Şimdi bu olay Muhammed Bakır'ın kulağına nasıl gidiyor? Onlar senin dedenin dinini değiştiriyor. Muhammed Bakır Hazretleri bir yakalıyor İmam-ı Azam'ı. Diyor ki sen benim dedemin dinini akılla ve kıyas yoluyla değiştiriyor musun? Nakle tabi değil misin sen diyor. İmam-ı Azam Efendimiz ne yapıyor? Çok hürmet ediyor. Size diyor saygım çok büyüktür. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın torunu olduğumuz için. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti öyle bir ümmetiz ki Resulullah Aleyhisselam'ın torunlarına büyük saygımız vardır. Bırak o canlı etten kemikten torunları, Resulullah Aleyhisselam'ın hırkasını ziyarete gitmeye başladığımız anda o yolda ağlamaya başlarız biz. Biz Resulullah'ın hırkasına bile hürmetkarız. Allah Teala İstanbul'un fethini niye Türk milletine nasip etti? Resulullah Aleyhisselam 1000 yıl önce niye bizi methetti, niye bizi övdü? Onlar ne hayırlı askerlerdir, o ne hayırlı bir kumandandır dedi. Bu mübarek beldenin bizim tarafımızdan fetholunacağını müjdeledi. Neden? Biz Resulullah'ın hırkasına bile hürmet eden bir milletiz. Allah bu millete yardım etmeyecek de kime yardım edecek? Bu dünyada İslam'a en çok hizmet eden 2 tane kavim vardır. 1- sahabiler. 2- Osmanlı, Türk milleti. Bu 2 kavimden daha çok İslam'a hizmet eden bir kavim yoktur. Allah'a hamdolsun biz bu ikisinden bir tanesiyiz. İnşallah o eski şaşalı günlerimizi dünyanın en uzak köşesine, en bucak köşesine İslam'ı götürdüğümüz günleri Allah bize tekrar nasip edecek. İnşallah. Biz yeter ki İslam'a sarılalım. Şimdi Ebu Hanife aynı bu şekilde hürmet ve saygı gösteriyor Muhammed Bakır Hazretleri'ne. Diyor ki size 3 tane sualim var efendim. Bu suallere cevap verin bakalım ben dedenizin dinini değiştirmiş miyim, değiştirmemiş miyim? Size göre diyor, İslam'da kadın mı zayıftır, erkek mi zayıftır? Muhammed Bakır Hazretleri diyor ki kadın daha zayıftır. Kadın daha zayıftır. E peki İslam'da erkeğe mi daha çok hisse vardır, kadına mı daha çok hisse vardır? İslam'da erkeğin hissesi mirastan 2'dir. Kadının hissesi 1'dir. Diyor ki Muhammed Bakır Hazretleri'ne, şayet ben sizin dedenizin dinini değiştirmiş olsaydım, kadın zayıf olduğu için ona 2 hisse verirdim. Erkek kuvvetli olduğu için ona 1 hisse verirdim. Ama ben böyle yapmadım. Ben aynen dedeninizin söylediği gibi erkeğe 2 hisse, kadına 1 hisse dedim. Neden? Çünkü kadın 1 hisseyi alacak, koca evine gidecek. Koca da 2 hisse almış olacak babasından. 2+1 ne yapar? 3. Erkek buradan 2 hisse alacak. Gidecek bir tane kadın alacak. Kadınla evlenecek. Kadın da 1 hisseyle gelecek. 2+1 ne yapar? 3 yapar. 3 burada, 3 burada. İşte bu Allah'ın hükmüdür. İşte bu Allah'ın adaletidir. Miras meselesi böyle anlaşılmalıdır. Muhammed Bakır Hazretleri burada tatmin oluyor. Bir sual daha soracağım diyor. İslam'da namaz mı daha üstündür? Oruç mu daha üstündür? Hangisi daha üstündür İslam'da? Namaz oruçtan üstündür. O her gündür, 5 vakittir. Oruç yılda 1 aydır. Muhammed Bakır Hazretleri diyor ki namaz daha üstündür. İmam-ı Azam diyor ki bu sizin dedenizin sözüdür. Şayet ben dedenizin dinini değiştirmiş olsaydım, kadınlar muayyen hallerinden sonra kadınlara derdim ki siz muayyen halden çıktıktan sonra oruçları kaza edin, namazları kaza etmeyin. İslam'ın hükmü nedir? Kadınlar muayyen hallerinden, o 1 hafta 10 günlük dönemden çıktıkları zaman oruçlarını tutamadıkları oruçlarını kaza ederler, namazları kaza etmezler. Neden? Şu hadis-i şeriften gelir. Ayşe anamız buyurdu ki, Resulullah Aleyhisselam biz muayyen halimizi bitirdiğimizde oruçları kaza etmemizi emrederdi, namazları kaza etmemizi emretmezdi. Bu hadisten dolayı kadınlar kılamadıkları namazları kaza etmezler. Ebu Hanife de bunu söylüyor. Dedeniz ne diyorsa ben de aynısını söylüyorum. Namaz oruçtan üstün olmasına rağmen namazları kaza etmeyin, Oruçları kaza edin diyor. Ben değiştirmiş oldum mu diyor Muhammed Bakır Hazretleri'ne. Bir sual daha sorayım diyor efendim. Sorun diyor. İslam'da sidik mi daha pistir, necistir? Yoksa meni mi daha necistir? İslamiyet'te idrar meniden daha necistir. Muhammed Bakır Hazretleri bu cevabı verdiği zaman İmam-ı Azam ne diyor? Bu sizin dedenizin sözüdür diyor. Bu benim sözüm değil, dedenizin sözüdür diyor. Resulullah Aleyhisselam idrarın meniden daha pis olduğunu beyan etmiştir. Eğer ben dedenizin dinini değiştirmiş olsam şöyle derdim. İdrar yapan insan gitsin direkt usul abdesti alsın. Meni çıkaran insan direkt gitsin namaz abdesti alsın. Ama ben böyle yapmadım. Ben dedim ki meni çıkartan usul abdesti alsın, idrar çıkartan namaz abdesti alsın. Çünkü ben sizin dedenizden böyle gördüm. Şimdi ben sizin dininizi değiştirmiş mi oldum? İmam-ı Azam bu üç soruyu sorup cevabını verdiği zaman Muhammed Bakır Hazretleri ayağa kalkıyor ve imama sarılıyor. Allah senden razı olsun. Demek ki kulağıma gelenler fitneden başka bir şey değilmiş diyor. Biz kimin aklına tabiiz? İşte bu adamın aklına tabiiz. Allah İmam-ı Azam'dan, İmam Şafii'den, Ahmet'ten, İmam Malik'ten razı olsun. Amin. Rabbim cennette onlarla buluşmayı, onlara sarılmayı bize nasip etsin. Amin. Aklın Ebu Hanife'ye tabi olmayacak da, bu Kur'an'ın indiği zaman yaşayan İbni Mesud'a, Ali'ye tabi olmayacak da kime tabi olacak? Puta mı tabi olacak? Hevana mı tabi olacak? Marx'a mı, Lenin'e mi tabi olacak? Bu akıl birine tabi olacak. Tabi olduğun akla bakacaksın. Benim tabi olduğum akıl hayırlı bir akıl mı? Tabi olduğum insan hayırlı bir insan mı? İmam Ali, Allah ondan razı olsun, sahabenin en alimlerindendir. Mübarek bir gün hutbeye çıkıyor. Ve şöyle diyor. Ey insanlar! İslam'a dair kafanızda ne varsa gelin bana sorun. Dikkat buyurun. Kur'an'a bakın demiyor. Kur'an'a sorun demiyor. Kime sorun diyor? Gelin bana sorun diyor. Neden? Bu Kur'an'ı İmam Ali'den daha iyi bilen var mı? O zaman da bu Kur'an'ı İmam Ali'den daha iyi bilen var mı? Bu Kur'an'dan fetvayı o çıkartamayacak da sen mi çıkartacaksın? Sahabenin tamamı alim mi? Sahabenin tamamı müştehit mi? Hayır. Siyer kitaplarımızda geçiyor ki sahabe içinden 24 kadar müştehit vardı Resulullah zamanında. 24 kadar müştehit vardı sahabe içinde. Müştehit ne demek? Diğerlerinden ilmi olarak çok daha üstün olan demektir. Resulullah'ın bulunmadığı bir yerde ayet vadisinden hüküm çıkartıp fetva verebilecek adam demektir. Dolayısıyla bütün sahabiler fetva veremiyor ki. Bunların cevaplayamadıkları sorularda ne yapıyorlar? İmamlara gidiyorlar, alimlere gidiyorlar, onların aklına tabi oluyorlar. Bir gün Hazreti Osman'ın hilafetinde bir adam geldi. Ve Hazreti Osman'a şöyle dedi. Ey halife, benim hanımım 6 aylıkken doğum yapmıştır. Ben hanımımdan şüpheleniyorum dedi. Biz evlendik, evlendikten 6 ay sonra çocuğum dünyaya geldi. Ben hanımımın zina konusunda şüpheleniyorum dedi. Hazreti Osman dedi ki bu büyük ihtimalle zinadır. Ama gel biz bunu Abdullah İbni Abbas'a soralım. Dikkat buyurun. Osman ne dedi? Gel biz bunu Kur'an'a soralım demedi. Kime sordu? Kur'an'ın ilk müfessirlerinden bir tanesi Abdullah İbni Abbas. Allah ondan razı olsun. Amin. Efendimizin amcası oğlu. Osman gibi bir halife, bir ilim ehli akıldan üstün akıl var. İlimden üstün ilim var. Kur'an diyor ki her bilen üstünde bir bilen vardır. Gidiyor kime soruyor? Abdullah İbni Abbas'a. Ey Abbas diyor. Bu kardeşimizin başından böyle bir olay geçti. Ben kararsız kaldım. Senin bu konu hakkındaki görüşün nedir? Resulullah'tan yahut da ayetlerden bu konu hakkında bize bir nakil verebilir misin? Abdullah İbni Abbas bir ayet-i kerime okuyor. Çocuğun anne karnında yaşaması ve sütten kesilmesi toplam 30 aydır. Ayettir. Başka bir ayette Allah Teala Hazretleri çocuğun emzirilme süresini ne kadar söylüyor? Hanımlar çocuklarını 2 tam yıl emzirsinler. Bakın bu Allah'ın çocuk yetiştirme konusunda Müslüman kadınlara vermiş olduğu bir tavsiyedir, nasihattir. İki tam yılı emziren bir anne çocuğuna karşı vazifesini tam olarak yerine getirmiştir. Bedeni, o bebeğin bedeni alması gereken en önemli gıdaları almış demektir. Şimdi bu iki ayeti kerimeden Abdullah İbni Abbas nasıl hüküm çıkartıyor? Diyor ki çocuğun emzirilme süresi iki tam yıl olduğuna göre bu 24 ay yapar. Ne kaldı? 30 aydan 24 ayı çıkarttığın zaman 6 ay kaldı. Demek ki 6 ayda da bir çocuk dünyaya gelebilir. Şu anda 6 aylık erken doğumlar mevcuttur. Bir kısmı yaşıyor, bir kısmı ölüyor. Zorla da olsa küveste, müveste 1-2 ay içinde hayata tutanlar çoktur. Dolayısıyla İslam'da, İslam fıkhında kadının doğum süresi asgari 6 aydır. Bundan dolayı, bu iki ayetten dolayı bu kadın zina etmemiştir diyor. Bu kadına hüsnü zan etmek zorundayız diyor ve kadın rejim edilmekten kurtuluyor. Öldürülmekten kurtuluyor. Neden? İslamiyet'te erkek veya kadın evli olarak zina ederse ne olur? Öldürülür. Hüküm budur. Kadın şayet 5 aylıkken çocuğu dünyaya getirseydi ne olacaktı? Zina yapmış. Kocasıyla evlenmeden önce zina yapmış. Bekar ise 100 sopa vurulur ve ülkeden ayrılır. Sürgün edilir. Evlenmeden önce bu zina yapmış olsaydı 100 sopa vurulurdu ve sürgün edilirdi. Dolayısıyla karşılaşılan zor meselelerde, fetvalarda kime başvuruyorlar? Kur'an'ı en iyi anlayan insanlara. Sünneti en iyi bilen insanlara. Kur'an'la en çok haşır neşir olanlara, müçtehitlere gidiyorlar. Ben kimseye bakmam, ben kendi aklıma bakarım demiyorlar. Bu dünyada bütün insanlar uzmanı olmadıkları meselelerde insanlara muhtaçtır. Mesela evindeki kliması bozulur, kimi arar? Teknik servis arar. Basar telefonu, kardeşim kliman bozuldu. Hocayı çağırır mı? Hocam kliman bozuldu, gel bir dua et der mi? Olmaz. O hocanın işi değil. O klimacı teknik servisin işi. Basar telefonu, teknik servis gelir, bakar sağına soluna, bir parçasını değiştirir, 100 lira alır gider. Yapılır mı? Yapılır. Adamın buzdolabı bozulur. Tak, teknik servisi arar. Gelir, halleder. Ben kimsenin aklına tabi olmam, ben kimseden yardım istemem, kullardan yardım istemek şirktir diyen Vehhabiler de kliması bozulduğu zaman teknik servisi arar. Buzdolabı bozulduğu zaman, televizyon bozulduğu zaman teknik servisi arar. Hani sen kimseden yardım istemezdin? Madem şirk, insanlardan yardım istemek madem şirk, evine odun taşıyacağın zaman adam tutma. 2 ton odunu kendin taşı. Kardeşim bana bir yardım et, paranı veririm, ücretini veririm değil mi? Şirk diyorsun sen buna. Allah'ın kullarından yardım istemek şirk olamaz. Allah Resulü Aleyhisselam yardım istemiş. Sahabe yardım istemiş. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Ey Allah'ın Resulü, cennette senin komşun olmak istiyorum diyen sahabi efendimize. Bana dua et, bana dua et. Bak dua istiyor sahabi. Resulullah ne buyurdu? Sana dua ederim ama sen de ibadetlerinle bana yardımcı ol. Yardım istedi mi Allah Resulü? Yardım istiyor. Bu şirk mi şimdi? Vehhabi kafasına gittiği zaman Allah'tan başka insanlardan yardım istenmez, şirk olur diyor. Bu cehalettir, bu cahilliktir. Dolayısıyla insanlar bu dünyada sıkıştıkları, ilmi olmadıkları her meselede insanlara muhtaçtır. Allah bizi böyle yaratmıştır. Kombin bozuluyor evde. Kimi arıyorsun? Çantacı arkadaşını aramıyorsun. Çantacı ne anlar kombiden? Kombiciyi arıyorsun. Telefon açıyorsun, kardeşim gel, teknik servis, gel bak buna diyorsun. Bu kombinin diyorsun, garantisi var. Adam geliyor, kombiye bakıyor, tamam kardeşim diyor, parçasını değiştirdim diyor, düzelttim diyor. Teknik servisi arıyorsun, klimacıyı arıyorsun, para veriyorsun. Kombiciyi arıyorsun, para veriyorsun. Buzdolapçıyı arıyorsun, para veriyorsun. Ama dini meselelerde, dünya ile alakalı olan meselelerde bu gibi adamları arıyorsun, para verip yardım alıyorsun. Ama dini olan meselelerde, sonsuz yaşamına taalluk eden meselelerde Allah dostlarını aramıyorsun, alimleri aramıyorsun, mürşitleri aramıyorsun, Resulullah'ı aramıyorsun, bu kitabı aramıyorsun. Aramıyorsun, ben kendim bulurum diyorsun. Bunda bir çelişki yok mudur kardeşim? Müslüman kardeşim, burada bir çelişki yok mu? Hasta oluyorsun ve klimacıya gitmiyorsun, teknik servise gitmiyorsun, doktora gidiyorsun ve doktordan yardım istiyorsun. Doktor diyor ki kalbindeki 3 tane damarın tıkalı. Cerrahi müdahale yapacağız, ameliyat yapacağım. Hocam gerek yok, ben evde otururum, günde 5 vakit namaz kılıyordum, bundan sonra 10 vakit kılacağım. Allah'a bol bol dua edeceğim, Allah benim damarlarımı açar. Diyor musun? Demiyorsun. Fiziki yeterliliği yerine getirmen gerekiyor. Sağlığına kavuşman için zahiri şartları önce bir yerine getirmen gerekiyor. Ondan sonra Allah'a dua etmen gerekiyor. İlacı iç, Allah'a dua et. Arabanın kapılarını kilitle, sonra Allah'a tevekkül et. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor sahabiye? Deveyi bağla, ondan sonra Allah'a tevekkül et. Biz şartlarını yerine getirmekle yükümlüyüz. Şu halde dini bir meselede çıkmaza girdiğin zaman o meseleyi bilenlere danışacaksın. Akıldan üstün akıl var. Kur'an diyor ki her bilen üstünde bir bilen var. Bunu yapmadığın zaman ne oluyor? Keyfine göre bir din uyduruyorsun. İşte günümüzdeki sapık hocalar. Kur'an açık bir kitaptır. Anlaşılmaya ihtiyacı yoktur. Net bir kitaptır. Aç onu oku. Yeter. Hadise, fıkha, alimlere, velilere, mürşitlere ihtiyaç yok. Diyor. Ondan sonra da kitap yazıyor. Kitabın ismi ne? Kur'an'ı anlama yöntemleri. Vay be. Cahil Müslümanlar da bunu söyleyen adamı aldanıyorlar, kanıyorlar. Allah Teala bu sapkın kardeşlerimizi kurtarsın. Amin. Bismillah. Şimdi gelelim sorulara. Bakın şimdi. Mürşitsiz, ilimsiz, kitabı olmayan, nakle dayanmayan, akla dayanan insanlar nasıl sorular sormuş? Allah aşkına iyi dinleyin. Hocam, bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Konumuz ise günahlardan kaçmak, namaz kılmak. İki tane konuya girmişler. Arkadaşım zina konusuna gelince şöyle dedi. 8 yıldır aynı kız ile konuşuyorum. Onunla evleneceğim. Dolayısıyla onunla beraber olmam zina olmuyor dedi. Gördün mü fetvayı? Bu Müslüman bu kardeş. Kardeşim zinadan bahsediyor. İslami terimlerden bahsediyor. Namaz, haram, günah. Müslüman bu adam. 8 yıldır aynı kızla gezdiğim için bana göre bu zina olmuyor. Bizim niyetimiz halis. Gördün mü? Dolayısıyla onunla beraber olmam zina olmuyor dedi. Ben de hemen karşı çıktım. Bu kardeş de herhalde sohbetlerimizi falan seyrediyor elhamdülillah. Hemen karşı çıkmış. Kardeşim, dinimizde yabancı bir bayan ile tokalaşmak bile haramken sen nasıl zinaya günah değil dersin dedim. Şimdi bu kardeşimizin o kızla yaptığı her buluşma, her konuşma, her sarılma, öpüşme zina demektir. El zinası, göz zinası, dudak zinası, ayak zinası, bunların tamamına zina denir İslam'da. Ama ne diyor bu? Helal. Helal olmasının gerekçesine bana göre evlenme niyetim olduğu için 8 yıllıkta uzun bir birlikteliğimiz ve flört dönemimiz olduğundan dolayı helal. Harama ne demiş oldu bu adam? Helal demiş oldu. Harama helal diyen kafir olur. Kardeşimiz de bu konuda arkadaşını ikaz etmiş. Devam etmiş. Evlenebilirsiniz ama bu sizin evlerine kadar zina yaptığınız gerçeğini değiştirmez dedim. Arkadaşım da şöyle dedi. Ben bu konuyu hocaya sordum dedi. Bir hoca bulmuş bak. Bir akla tabi olmuş ama ne söylüyorum ben sohbetlerine devamlı? Aklını tabi ettiğin akıl kime tabi? Bir araştır. Silsilesi var mı? Ben bunu hocaya sordum dedi. Artık nasıl bir hocaysa şöyle demiş. Bak arkadaşımız da uyanmış meseleyi. Yaptığınız günah ama evlendikten sonra bu günahlar sevaba döner. Sıkıntı yok, devam. Bu hoca mı bu? Yeminle böyle hoca olmaz. Mümkün değil, hoca değil bu. Bu işte görüyordur, bir iki vakit günde namaz kılan bir adam görmüştür orada. Hocam demiştir buna. Böyle bir sıkıntım var demiştir. Bana uygun bir fetva, şöyle bir şey var mı? Şöyle yapsam olmaz değil mi? Bir de fetvayı sorarken hocayı da, o yarım hocayı da yönlendirmiştir. Adam da tamam be kardeşim, seni mi kıracağım, helal, helal demiş etmiş. Bak ne diyor, bak sıkıntı yok diyor. Evlendikten sonra diyor, o 8 senelik haramlar var ya diyor, hep sevaba döner diyor, merak etme diyor. Ya böyle fetva olur mu kardeşim ya? Bak devam ediyor. Sıkıntı yok, devam edin. Sonuçta bu bir insani ihtiyaç. Sübhanallah, benim ne ihtiyaçlarım var sen biliyor musun? Ne ihtiyaçlarım var? Ama haramlar var, çizgiler var, yasaklar var. İnsani ihtiyaçmış. Ben de bazen öfkeleniyorum, insani ihtiyaç, birini dövmek istiyorum. Bana bu sapık hocaları getirin kardeşim. Kanunlar bana karşı gelmesin, beni hapse atmasınlar, ben bir güzel döveyim. Bütün tekvando bilgimi üstlerinde deneyeyim. Ama yok, kurallar var, kul hakkı var, kanunlar var, hemen beni hapse atarlar, sonra sohbetsiz kalırsınız. İnsani ihtiyaçmış, fetvaya bak. Buna da karşı çıktım. Bana dedi ki, ben de ilk önce güvenemedim. Onda da şüpheler oluşmuş. Bak, o hocaya ben de güvenemedim diyor. Ama başka bir hocaya sordum. O da aynısını söyledi. Bunun etrafında hep bu sapık hocalar varmış. Ona soruyor, devam diyor, sıkıntı yok diyor. Buna soruyor, devam diyor, sıkıntı yok diyor. Siz de buraya geliyorsunuz, kitabın ortasından okuyan hocaya geliyorsunuz. Ne geliyorsunuz bana kardeşim? Hoca burada. Bulun böyle adamları, rahat yaşayın ya. Benim de ne işiniz var? Allah Teala sapıklara denk getirmesin. Amin. Bak adam denk gelmiş. Harama helal diyor. Fetvayı da aldım diyor. O da aynısını söyledi. Yanlışsa da günahım onların boynadır dedi. Bak bir tane daha fetva vermiş şimdi. Şimdi ben bunu yapıyorum. İki tane hocadan fetva aldım. Eğer yanlışsa da günahı onların boynuna canım. Attı üstünden attı sanki sen böyle deyince ölüm oluyor. Yıllar önce bir futbol takımının futbolcularından bir tanesi ciddi bir maça çıkıyormuş. Rahmetli babam anlattı. Maça çıkmadan önce oruçluymuş. Maç Ramazan'daymış. Bu adam da dindar bir adammış. Ben demiş orucumu bozmam. Kardeşim ciddi derbi maçı var burada ya. Kazanırsak şampiyon olacağız. Kaybedersek şampiyonluk gidecek ya. Boz orucunu demiş başkan. Başkan kusura bakma. Sen başkansın ama senden büyük başkan var. Bana bu kuvveti bu gücü Allah verdi. Kusura bakma bozamam demiş. Evladım demiş boz günahı benim boynuma. Futbolcu ne demiş biliyor musun? Ha o zaman tamam. Var mı İslam'da böyle bir şey? Günahı benim boynuma. Şimdi patron elemana diyor ki al şu biletleri. Eşek yarışı oynadım ben. Git. Ganyan bayine biletleri yatır. Abi olur mu öyle şey? Haram bu. Ben haramı taşıyan olmam diyor eleman. Sohbetimizdeki bir kardeş bu. Patron da diyor ki ya günahı benim boynuma oğlum. Kardeşim de diyor ki ilmi yok. Daha yeni başladı sohbete. Aa peki abi o zaman ver diyor. İslam'da günahı benim boynuma var mı ya? وَلَا تَزِرُوا وَزِرَةٌ وِزِرَ اُخْرَى İşte nurlu bir kitap. Kimse kimsenin günahını çekmez. Onun günahı ona, senin günahın sana. Onun oynama günahı var, senin götürüp yatırma, harama destek olma günahın var, yardımcı olma günahın var. Resulullah Aleyhisselam içkiye 10 sebepten lanet vardır buyurmuyor mu hadis-i şerifte? İçen, içiren, teşvik eden, yapan, taşıyan, satan, sattıran bunların tamamına lanet vardır. İslam'da. Sadece içen yok. İşte bu ilimlere tabi olmadığın zaman, bu alimlere tabi olmadığın zaman, alimlerin zirvesindeki Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadığın zaman günahı boynuna artık. Ben amacımı, hedefimi yerine getirdim. Ben görevimi yaptım. İki tane hocaya sordum. İkisi de helal dedi. Tamam bitti kurtardım. Hayatımın sonuna kadar zina yapabilirim. Bana serbest. Sübhanallah. Hocam ne yapabiliriz bu kardeşimize? Ben gerekli şeyleri yazdım kardeşimize. Bazı yazılarımızı, bazı videolarımızı yolladım inşallah. Okur, izler, hidayete erer. Bu sapık hocalardan kurtulur. Bu bir örnek. Bir tane daha örnek okuyayım. Hocam, ben dua istemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ben düşünüyorum. Bana göre, bence. Nereye gitti bu? İslam'daki bir hükmü kaldırdı. Resulullah'ın bir sünnetini kaldırdı. Tek bir fantezisiyle. Tek bir düşüncesiyle, bana göresiyle. Resulullah Aleyhisselam'ın bir tane sünnetini kaldırdı. Bak devam ediyor. Hocam ben dua istemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Dua istenmez alınır. Ne bu şimdi? Nereden geldi bu? Vay arkadaş ya. Dua istenmez alınır. Resulullah Aleyhisselam dua istiyor kardeşi Ömer'den. Allah onlardan razı olsun. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ömer geliyor. Ey Allah'ın Resulü umre yapacağım diyor. Müsaaden var mıdır? Resulullah buyuruyor ki, bu kardeşine de dua eder misin? Ne oldu şimdi? Yanlış mı bu? Bu diyor ki, bana göre doğru değil hocam. Ya Resulullah yapmış. Sana göre, sen kimsin? Bugünkü sapık hocalar hani bu kardeş gibi. Bana göre. Az önce söylediğim hadis-i şerifte, ey Allah'ın Resulü, bana dua eder misin diyen sahabi. Bu iki hadiste, altta, rütbesi altta olan üsttekinden dua isteyebilir, rütbesi üstte olan alttakinden dua isteyebilir hükmü ortaya çıkıyor. Resulullah'ın rütbesi daha üstün, Ömer'in mi rütbesi daha üstün? Resulullah bir peygamberdir. Hiçbir sahabi yanına yaklaşamaz. Ama üstteki olan alttakine ne diyor? Bu kardeşine de dua eder misin diyor. Nakil bu, ölçü bu. Sen akılla hüküm veriyorsun. Devam ediyor kardeşimiz. Dua istenmez alınır. Ne dersiniz hocam bu düşüncelerim hakkında? Hatam varsa öğrenmekten mutluluk duyacağım. Bak bu kardeş açık gönüllü bir kardeş. Önce yanlışa düşmüş ama diyor ki yanlışım varsa beni düzelt. daha üstün bir akla, daha ilimli bir akla teslim oluyor. Ve yanlışım varsa bilmek isterim hocam diyor. Soru soracağın zaman hüküm vermeden sor kardeşim. Bu edeptir. Hocam bu konu hakkında ne dersin? Bu konu hakkında şöyle duydum. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bu da güzeldir. Ama benim bu konudaki kanaatim bu. Sen ne dersin dediğin zaman sana derler ki naklin nedir? Bu konudaki kanaatim bu ama delilin nedir? Delil. Dua istemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Delil. Ben sana Resulullah'tan iki tane delil getirdim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de bana delil getirmen lazım. Yok. Ben böyle düşünüyorum. Böyle düşünüyorum delil değildir. Sen edille-i şer'iyeden bir tanesi değilsin. Edille-i şer'iye dörttür. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bütün hükümlerimiz, dine dayalı bütün sözlerimiz bu dört delil içinden gelmek zorundadır. Bunlardan gelmediği zaman ne oluyor? Hevamızdan gelmiş oluyor. Yine başka bir kardeşimiz. Bu da garip. Hocam selamun aleyküm. Sizin internetteki sohbetleriniz sayesinde namaza başladığımı size bildirmiş ve teşekkür etmiştim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Allah senden razı olsun kardeşim. Ancak kalbim temiz olayında sizinle hemfikir olmadığımı belirtmek isterim. Şimdi devamlı internetten bazı yazılar, bazı hadisler, bazı sohbetler, bazı sözlerimi, sohbetlerde söylediğim sözler aklıma geldikçe oraya yazıyorum. Sözlerden bir tanesi kalp temizliği ile alakalı idi. Bu kardeşimiz de o sözün peşine bu nakli yapmış. Bu konuda sizinle hemfikir değilim hocam diyor. Bana göre öyle değil diyor. Bakalım ne diyor şimdi. Bir insan namaz kılmayabilir ya da ibadetlerinde eksiklik bulunabilir. Ancak kalbinde öyle bir iman vardır ki her işini Allah'ın adıyla başlar, Allah'ın adıyla bitirir. Allah'ın haram kıldığı şeylerden elinden geldiğince, gücünün kuvvetinin yettiğince uzak durur. İnsanlara iyilik eder, yardımda bulunur. İlim öğrenmeye ve öğrettiklerini diğer insanlara aktarmaya çalışır. Namaz kılmak Allah'ın emri, İslamiyet'in 5 şartından biri. Allah olan borcumuz ve Allah katında cennete girmek için mühim bir ibadettir. Bunda hemfikiriz. Ancak namaz kılmayan birisi, namaz kılan birisine oranla yaptığı amellerde takva olarak daha yüksek bir derecede olabilir. İşte burada şahsi kanaatini ortaya koydu. Bak ne diyor? Namaz kılmayan birisi, namaz kılan birisinden takva olarak daha üstün olabilir. Olabilir mi? Olamaz, mümkün değil. Her gün 5 defa Allah'a isyan eden, asi olan bir adam, her gün 5 defa vaktinde namaz kılan bir adamdan üstün olamaz. Ölçü vereyim. 12 ayın tamamını oruçlu geçirse bile, bu adam azap görür. 12 ayın tamamını oruçlu geçiriyor. Takvaya bak. Allah'a yakınlığa bak. Örneği ilerleteyim. Her gün 10 vakit nafile kılıyor. 100 rekat namaz kılıyor nafile. Ama 5 vakit namaz belirli vakitlerde kılmıyor. Allah'ın istediği vakitlerde farzları kılmıyor. Bu adama mükafat mı vardır, azap mı vardır? Azap vardır. Ama bu kardeşimiz ne diyor? Şahsi kanaati ve teorisiyle diyor ki, kılmayan bazen kılandan üstün olabilir. Bu yanlış. Bunu bilmeye bizim ilmimiz yetmeyecektir. Olur mu? Olur mu? Kalbin içinde geçeni biz bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Ama dilden sızanı görebiliriz. Bir adamın dilinden küfür sızıyorsa, bu adam sabahtan akşama kadar desin ki, benim kalbim temizdir. Doğru mu? Yalan. Kalbi temiz bir adam, küfreteceği anda kalbi parçalanır. Deprem geçirir kalbi. Küfretmeye meylettiği anda. Kalbi temiz bir adamın kalbi deprem geçirir. Sarsılır. Sen ne yapıyorsun? Allah bizi işitiyor. Allah bizi görüyor. İnnehu huve's-semî'ul basîr. Muhakkak ki o işitir ve görür. Der. Kitlenir kalır. Küfredemez o adam. Ama kalbi kirli bir adam boyuna küfreder. Öfkelenir küfreder, şehvetlenir küfreder. Ve sonra şöyle der. Benim kalbim temiz. Bakma ağzım kirli olduğuna. Hayır. Her kap içindekini sızdırır. Senin kabın çok kirli. Çok pis. Ve içindekini sızdırdın. Bir kardeşimize öyle dedim. Kardeşim, çok kirli bir kalbim var dedim. Kardeş öfkelendi. Hocam dedi, sen benim içimdekini bilemezsin. Kardeşe şöyle dedim. Evet, içindekini bilmiyorum ama sızanı görebiliyorum. Sızan ne? Yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun. Küfür ediyorsun ve diyorsun ki kalbin temiz. Sızıyor, kap sızdırıyor. Dil demek kalbin tercümanı demektir. İçinde ne barındırıyorsan dil onu sızdırır. Gıybet yapan, küfreden bir adamın kalbi temiz olamaz. Namaz kılmayan bir adamın kalbi temiz olamaz. Çünkü namaz İslam'da su mesabesindedir, su. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Sizden birinizin evinin önünden bir ırmak aksa ve o kişi de günde 5 defa bu ırmağa girse ve çıksa, bu adam kir tutar mı? Günde 5 defa yıkanan bir adam ırmağa giriyor çıkıyor. Bu adamda kir olur mu? Olmaz. Namaz kılan bir adam da her gün 5 defa ırmağa giren bir adam gibidir. Kir tutmaz. Öbür adamsa hiç yıkanmıyor. Yıkanmayan Avrupalılar gibi. Avrupalılar ayda bir yıkanırlar mecburiyetten. Her gün parfüm kullanırlar. Onlara göre yıkanmak tiksinti verici bir şey. Abes. Sabahleyin cima yaparlar, zina yaparlar. Hiç yıkanmadan tenasül uzvunu temizlerler ve işe giderler. Gusül musul yok. Yıkanmak yok. Bir ton üstlerine parfüm sürerler ve medeni bir adam olarak işe giderler. Avrupa böyledir. Avrupa'ya su ile yıkanmayı, temizlenmeyi, her gün duş almayı Osmanlı götürmüştür. Bunu Müslümanlar öğretmiştir. Şu halde namaz kılmayan bir adamın benim kalbim temiz demesi, şahsi teorisini, şahsi fantezisini ortaya koyması demektir. Bu yanlış bir bilgidir. Bu kardeşimizden de Allah razı olsun. Elhamdülillah namazlara başlamış. Allah daim etsin. Namazlarından sonra da bu dervişlere dua etsin. Amin. Bu en şaşırdığım soru. Onu da okuyayım. Hem kapatalım. Hocam, sizi YouTube'dan tanıdım ve çok şey öğrendim ve öğreniyorum. Yalnız namaz konusundaki katı tutumunuzu anlayamıyorum. Katı tutum. Ben katı bir adamım kardeşler ya. 5 vakit namaz kılacaksın diyorum. 1400 senelik söylenmiş olan şeyleri naklediyorum. Ben nakilciyim. Nakilden başka bir şey yapmam. Bizim tek farkımız vardır. 1400 yıldır anlatılmış bu bilgileri insanların anlayabileceği seviyeye indirme. Verdiğim örnekler o kadar basittir ki hayatımda hiç sohbete gitmemiş adam şuraya gelir. Sohbetten çıktığı anda İslam'a dair 20 tane meseleyi öğrenmiş olarak gider. Çünkü Allah Teala bir kabiliyet vermiş. Çok basitleştirebiliyorum. Öğrenilmesi gereken ana meseleleri basitleştirebiliyorum. Rabbime hamdolsun. Bu onun verdiği bir hediyedir. İnşallah onun istediği şekilde ölene kadar kullanacağız. Şimdi ama bu kardeş bizim sohbetleri izlerken bir şey fark etmiş. Namaz konusunda bir katı tutumumuz varmış. Şahsi kanaati. Bakalım ne diyor? Ben bir devlet memuruyum ve şu an namazlarımı kılmıyorum. Tehlike geliyor. Tüm namazlarımı emekli olacağım zamana tehir ediyorum. Burada kamyon asfalttan çıktı, tarlaya girdi. Burada tarlaya girdi kardeş. Şimdi esnafın arasında gezerken ben şu ana kadar şunu duydum. Hocam ben toptancıyım. Adama diyorum ki niye benimle beraber camiye gelmiyorsun? Hocam ben toptancıyım. Akşam evde hepsini kaza ediyorum. Bunu duymuştum. Ama ilk defa bir adamdan ben emekli olduğum zaman hepsini kaza edeceğim ilk defa duyuyorum. Ya şu ülkede bunu da gördüm ya. Daha gözüm açık gitmez. Sübhanallah. Sübhanallah. Tüm namazlarımı emekli olacağım zamana tehir ediyorum. Emekli olunca hepsini kaza etmeye başlayacağım. Garantisi var. Emekli olacak 55'te. 70'e kadar 15 yıl içinde gece gündüz namaz kılacak. Garantisi var. Ölmeyecek. Sübhanallah. Böyle şey olur mu ya? Namaz kılmak ibadet. Yani sevap olduğuna göre sevabı her gün işlemek yerine emekli olunca kılsam ne mahsuru var ki hocam? Adam filozof çıktı. Filozof, devlet memuru ve filozof. Einstein'ın torunu mübarek. Bu bir sevap diyor yani bunu almasam ne olur ki diyor. Ya bu iş sadece bu kadar mı ya? Sevapla bitiyor mu bu iş? Sonuçta bunların hesabını ben vereceğime göre sevap işlemeye geciktirmem veya hiç işlememem niye günah oluyor ki? Nakilden tamamen koptu. Şu anda tamamen fantezi yapıyor. Beyninde fanteziler kuruyor. Bu niye böyle? Bu niye günah olsun ki? Bir kızın elini tutmam niye günah ki? Namaz kılmamam günah olmaz ki. Fantezi. Hayal gücü. Boyuna hayal gücü kullanıyor. Böyle iş olur mu kardeşim ya? Bakın, şu anda İslam ülkelerinde en büyük sıkıntılardan bir tanesi nedir? Namaz kılmak sadece bir sevap olarak görülüyor. Namaz sadece sevap değildir. Namaz borçtur. Borç. Tıpkı zekat gibi, tıpkı oruç gibi bir borçtur. Bu borcu vaktinde ödemediğimiz zaman bize azap vardır. Kazaya bırakma azabı. Nedir bu hadis-i şeriflerde? 80 sene, bir vakit namaza atlattığımız zaman, kılmadığımız zaman demiyor hadis-i şerif. Elhamdülillah. Bir vakit namaza atlattığımız zaman 80 yıl cehennem azabı vardır. Bu Allah hakkıdır. Nasıl bir Müslüman kardeşimizin bize bir borç verse, biz ona parasını ödemezsek kul hakkı olarak ahirette azap görürüz. Bu namazdan da ahirette Allah hakkı olarak azap vardır. Bu orada kalıyor mu? Orada kalmıyor. Bir vakit namaz kaza geçti. Şimdi ikindi ezanı okundu. Biz ikindiye gitmedik. İş, güç, oyun, şu, bu, yemek derken akşam ezanı okundu. Bu ne demek? İkindi namazı kazaya kaldı. Günah saniye saniye artıyor. Peşinden yatsı da okundu. Üstüne iki vakit kaza gelmiş oluyor. İki ezan okunmuş oluyor. İki ezan ne demektir? Günahın misli iki ezan miktarınca katlanıyor. Bu katlanma o namazı geciktirdikçe devam ediyor. Bundan dolayı sabah namazına kalkamayan kullar güneş üstüne doğduktan sonra kalkar kalkmaz namazını kaza edecek, işine öyle gidecek. Dur ben işe gideyim de öğle yemeğinden sonra, öğle ezanından sonra kaza edeyim, yapmayın. 5 dakika geç gidin ya. Yahut da saati yarım saat önceye kurun. Bu namazı sabah güneş doğmadan önce kılmak zorundayız. Güneş üstümüze doğduktan sonra haram olarak kılıyoruz. Günaha girmiş bir kul olarak kılıyoruz. Orada bitmiyor o. Sabah namazının ilk sünnetini kaza diye niyet edeceğiz. Farzını kaza diye niyet edeceğiz. Peşinden de tövbe yapacağız. Allah'ım ben günah işleyerek namazımı kıldım. Yani vaktinde kılmadım. Kur'an namazlar konusunda bize ne söylüyor? Namazlar size belli vakitlerde farz kılındı. Namaz size belli vakitler üzerine farz kılındı. Ayettir. Belli vakitler ne demek? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Bunların tamamını akşam eve gittiğimizde kılsak olur mu? Olmaz. Allah belli vakitlerde diyor. Allah'ın koyduğu sistemde onun istediği zamanlarda kılacağım ben bunu. Oruç ne zaman bize farz kılındı? Belli vakit yine. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirilmiştir. Oruç sizin üstünüze o Ramazan ayında farz kılınmıştır. Şimdi bir adam Ramazan'ın dışındaki 11 ay boyunca oruç tutsa ama Ramazan'ı oruçsuz geçirse bu adama mükafat mı var, azap mı var? Azap var, iş sadece sevap değil. Azaptan kaçacaksın kardeşim. Size aklımda bir itirafta bulunayım. Bu dervişi sabah namazına kaldıran güç cennetteki nimetler değil. Cennette şöyle köşkler varmış, şöyle huriler varmış, şu kadar nimetler yiyecekmişiz. Ben sabah namazına cennet nimetleri için kalkmıyorum. Ben ateşten korktuğum için kalkıyorum. Beni sabah namazına kaldıran kuvvet ateş. Ben korkuyorum kardeşim. Banyoya girdiğim zaman o suyun ısısı bana ateşleri, alevleri canlandırıyor hafızamda. Korktuğum için ezanı duyar duymaz telefonda şıp ayağa kalkıyorum. Asker gibi. Hemen ayağa kalkıyorum, gidiyorum abdestimi alıyorum. Şeytanın düğümlerini elhamdülillah çözüyoruz. Namazımı kılıyorum, sonra bir daha yatıyorum. Dolayısıyla bu işte azap var. Bu sadece bir sevap meselesi değil Müslüman kardeşlerim. Namazlara sevap olarak baktığınız zaman böyle hafife alma ortaya çıkar. Akaid kitaplarımızda ne geçiyor? Namazı hafife almak küfürdür. Kim namazı hafife alırsa ve atlatırsa, vakit atlatırsa onun küfre gireceğinden korkulur. Sahabe-i kiram efendilerimiz o kadar hadis-i şerif rivayet etmişti. Hadislerden bir tanesi ne? Biz Resulullah Aleyhisselam zamanında hiçbir ameli yapanı tekfir etmezdik. Ancak namaz kılmayanı tekfir ederdik. Namaz kılmıyorsa onu tekfir ederdik. Bu çok tehlikeli bir hadis-i şeriftir. Ehl-i sünnet alimleri yine ihtiyatlı davranırlar. Yine bu hadis-i şerife rağmen derler ki yüzüne karşı tekfir etmeyin. Namaz kılmamanın, namazı hafife almanın küfür, kafir edici fiillerden birisi olduğunu söyleyin ama namaz kılmayana kafir demeyin. Demeyin. Çünkü birebir onu tekfir etmiş oluyorsun. Bunu yapmayın. 4 mezhepte de bu böyle söylenir. Dolayısıyla bu namaz diğer ibadetlerden çok daha önemli bir ibadettir. İslam'ın 5 şartının zirvesidir. Şehadetten hemen sonra bu geliyor. Buna dikkat edeceğiz kardeşler. Ve İslami hükümler konusunda bu 2 kelimeyi tekrar üstüne basarak söylüyorum. Bana göre ve bence kelimelerini Allah rızası için unutun. Ve etrafınızdaki insanlar, kardeşlerimizin birçoğu bize bazı suallerle geliyor. Geldikleri sualler aynen bu sualler gibi. Hocam arkadaşım şöyle dedi, bana göre böyle olması lazım. Böyle bir şey yok. Bana göre diyebilmen için senin peygamber olman lazım. Sen peygamber değilsin, son peygamber geldi. Vazifesini yaptı. Kitabı bıraktı, sünneti bıraktı, gitti. Şimdi bunu takip etmemiz gerekiyor. Bu akla uymamız gerekiyor. Uymazsak hevamıza uyarız, şeytana uyarız. Şeytana uyanlar ateşe giderler. Allah Teala bizi korusun, muhafaza etsin. Mevla Teala imanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Bir haber okuyayım. Hem kapatalım. Özgecan'ın fotoğrafıyla göbek attılar. Haber. Şimdi biliyorsunuz bir iki hafta önce bir rezalet bir olay oldu. Dehşet bir olay oldu. Bir kız kardeşimizi öldürdüler. Ama birçok insan bu konuyu istismar etti. İstismar edenlerden bazıları televizyon kanalları. Bazıları siyasiler. Bu kız öldüğü için dans eden siyasiler gördüm. Dans ediyor. Niye dans ediyorsunuz? Bu kızı öldürdüler, paramparça yaptılar. Biz de tepki olsun diye dans ediyoruz. Bir kız öldüğü için, paramparça yapıldığı için, bilekleri kesildiği için, elleri bedeninden ayrıldığı için dans edilir mi? Siz bunu nereden gördünüz? Ne kitapta var, ne örfte var, ne adette var. Hiçbir şey de yok. Sen bunu nereden gördün? Tabi olduğun Avrupalı'nın aklından mı bunu gördün? Yüzlerce insan çıkmışlar meydana. O kızı paramparça ettikleri için biz de tepki koyuyoruz, dans ediyoruz diyorlar. Eğleniyorlar. Aynen bu saçma olay gibi bir televizyon kanalında bir haber geçmiş. Türkiye, Tarsus'ta vahşice öldürülen Özgecan'ın acısını paylaşırken Flash TV'de eğlence tam gaz devam ediyor. Bu Flash TV var. Bir ara Ehl-i Sünnet bir hocamızı çıkartıyordu. Dedim inşallah toparlar düzeltir. Hoca burada anlata anlata bunları toparlar. Ama son dönemde çıkmıyormuş bu hoca orada. Hoca olmadığı zaman, ilme tabi olmadığın zaman, ilimli bir akla tabi olmadığın zaman sapıtıyorsun. Buyurun. Flash TV'de yayınlanan Falancayla Düğündeyiz programında sunucuların ve program konuklarının yakalarında Özgecan Aslan'ın fotoğrafıyla dans edip göbek atması sosyal medyada büyük tepki çekti. Program saati gelmiş. O gün ya da bir gün önce bu kız öldürülmüş. Bunlar da diyordu ki ya boş geçmesin program. Programı yine yapalım. Hoplamalı, zıplamalı, eğlenceli ama yapalım programı. Reytingleri güzel. Ama ne yapalım, bu kadar haşim bir olay var. Bütün toplum fevran etti, ayağa kalktı herkes. Ne yapalım? Biz de göğsümüze birer resim koyalım. Tepki olarak göbek atalım. Demişler, programı çekmişler. Bütün Türkiye ayağa kalkmış. Hepsi öfke halinde. Bunlar yine eğlence programında. Bu Müslüman programı olmaz. Bu kafa Müslüman kafası olmaz. Bu kafayı değiştirmeniz lazım. Muhammed Aleyhisselam'ın aklına tabi olmanız lazım. Böyle kadınlı erkekli beraber ortamlarda dans etme, göbek atma, şarkı söyleme. Nerede var bu İslam'da? Kaldı ki kızın fotoğrafını da almışsın, göğsüne koymuşsun. Tepki veriyorsun. Nasıl tepki? Dansözlerle göbek atma. Allah Teala hidayet nasip etsin. Amin. Çin'den yine bir haber okuyayım. Bu Çin'den anormal haberler geliyor. Okumam lazım. Çin'de bir kadın bindiği otobüste kendisine yer vermeyen adamın kucağına oturdu. Şimdi videoyu seyrettim ben, videoyu. Bu nasıl olabilir dedim ya. Bizim bu ülkede olsa fevran olur. Kavga yaparlar. Şimdi aynı anda bir tane koltuk boşalıyor. Bir adamla bir kadın, hani böyle tramvaylarda koltuk boşalır ya. Görmemiş adamlar da kavga gürültü, birbirlerine omuz omuz vurarak koltuğa oturmaya çalışırlar. Sanki altın var yerde. Aynı olay Çin'de bir tramvay, metrobüste olmuş. Bir tane koltuk boşalmış. Kadınla erkek aynı anda koltuğun boş olduğunu görüyor. Erkek hamle yapıyor, önce davranıyor. Bizim burada olsa ne olur? Centilmen Türk erkeği kadın varken oturmaz. Kadına bırakır. Ama orası Çin. Kadın bol, erkek bol. İnsan çok fazla. Dolayısıyla saygıya gerek yok. Adam önce buldum diyor, koltuğa oturmuş. Kadın da inat yapmış. Sen mi benim koltuğuma oturursun diyor, adamın kucağına oturmuş. Bak, sizin başınızdan böyle bir şey geçerse caiz falan değil, haberiniz olsun ha. Kadın kucağınıza oturduğu anda o kadını atacaksınız ve oradan kaçacaksınız. Tehlike var. Kadına temas etmeniz caiz değil. Koltuk boş, kadın var. Kadına oturma tehlikesi var. Şüpheye girdin. Oturma kardeşim, ayakta git ya. 15 dakika ayakta git, bir şey olmaz. Sen genç adamsın ya. Bırak kadın otursun. Ya işte ben oturayım, kadın oturmasın. Hep kadınlar mı oturacak canım? Çok şımartmayalım bunları ya. Deme. Deme kardeşim, bırak otursun ya. Kadınla yan yana gelme. Mesafeli durmaya çalış. Temas etmemiz caiz değil. Hemen şeytanlar biter orada. Dolayısıyla Çinli'de tabii İslam yok, bir şey yok. halvet yok, kadına dokunmanın haram olması yok, serbest. Onlar kendilerine göre fareye tapıyorlar. Farklı farklı ilahları var. Serbest olduğu için ne yapıyor? Kadın kucağında. Bir süre boyunca kadın kucağında bir şekilde seyahat etmeye devam ediyorlar. Kadın kucağında adama bağırıyor. Adamın kucağında kadın var, kadına bağırıyor. Kucak kucağa bağırışıyorlar. Anormal bir durum. Çin'de bir halk otobüsünde benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Bindiği otobüste kendisine yer vermeyen adamın kucağına oturan kadını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olayı cep telefonuna kaydeden bir yolcu ise görüntüleri sosyal medyadan yayınladı. Bir kardeşimiz de paylaşmış, bana vermiş. Hocam diyor, sohbette bunu anlat diyor. Çok hikmetli bir olay diyor. Ya ne hikmeti var mı kardeşim? Allah Teala karşı cinse karşı dikkatli olan kullardan bize etsin inşallah. Mesafeli durmayı, nikah bağı dışında yakınlaşmamayı, haramlardan sakınmayı, imanımızı muhafaza etmeyi, namusumuzu muhafaza etmeyi bize nasip etsin inşallah. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.